شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون. بچه های گلم سلام، انشالله همه تون خوبین، سلامتین. راستی سوال گلگلی های من، شما تا حالا پرچم های بزرگ و رنگی رو دیدین؟ البته از اون پرچم هایی که روش با خط درشتی نوشته یا حسین علیه السلام یا ابوالفضل علیه السلام. آخه قصه امشب ما درباره یه پسر خوبه که خیلی دوست داره یه پرچم داشته باشه. شما هم دوست دارین؟ خیلی خوب، تو این ایام ماه محرم حتما نصیبتون میشه. حالا به قصه امشب گوش بدین. قصه‌مون اسمش هست پرچم سبز. هر سال در ماه محرم علی با پدر و مادر شبها میرفت هیئت سر کوچه‌شون برای شرکت در مراسم عزاداری امام حسین. علی کوچولو یه سنج کوچیکم داشت که اونو با خودش میبرد و تو دسته سنج میزد. اما امسال پدر و مادر علی برای حفظ سلامتی خودشون و علی کوچولو نمیتونستن برن بیرون، بنابراین تو خونه موندن. اونا شبا پای رادیو و تلویزیون مینشستن و به روزه گوش میدادن و عزاداری میکردن. علی خیلی دلش میخواست مثل هر سال تو این شبا سنج بزنه، عزاداری کنه، با دوستاش باشه. اما خب پدر و مادر گفته بودن تو خونه نمیشه، برای اینکه سنج یه کمی صدا داره، ممکنه همسایه ها اذیت بشن. اون نمیدونست چی کار باید بکنه تا مثل هر سال بتونه عزادار خوبی برای امام حسین باشه. گلای قشنگم، یه شب که علی کوچولو داشت از تو تلویزیون مراسم عزاداری رو میدید، چشمش خورد به پرچمای سبز و سیاه که روش نوشته شده بود یا حسین علیه السلام یا ابوالفضل علیه السلام. علی به باباش که کنارش نشسته بود و داشت روزه گوش میکرد گفت بابا جون، کاش که منم یه پرچم داشتم که میزدیم به سردر خونمون. پدر علی یه نگاهی کرد و رفت و فکر رو، بعد یاد یه چیزی افتاد. بابای علی یاد اون روزهای افتاده بود که همسن و سال علی بود. به علی گفت پسرم، یادش بخیر، تو ماه محرم منم به کمک دوستام دور تا دور حیات خونمونو پرچم و پارچه های سیاه میزدیم. آخه پدرم هر سال توی ماه محرم هیئت داشت. علی گفت پس یعنی شما کلی پرچم داشتین؟ پدر گفت بله. علی گفت اون پرچما الان کجان؟ پدر یه کمی فکر کرد، بعد به مامان علی گفت خانم، اون جعبه بزرگی که توش پر از پارچه سیاه و پرچم بود یادت هست که کجاست؟ مادر علی اول یادش نیومد، اما وقتی خوب فکر کرد گفت اونا رو گذاشتم توی زیرزمین بین جعبه های کتاب. چشمای علی از خوشحالی برقی زد و گفت بابا میشه بریم اونا رو پیدا کنیم؟ بله بچه ها، علی و پدر با همدیگه رفتن زیر زمین. بابا جعبه های مختلف رو هی این ور و اون ور کرد تا بالاخره جعبه ای رو پیدا کرد که توش پرچما بود. علی و پدر با کمک هم جعبه رو آوردن بیرون. بابا در جعبه رو باز کرد. داخل جعبه پر از پرچمای سیاه و سفید و سبز و قرمز بود. علی از بین پرچم سبزی رو انتخاب کرد. اونو به پدر نشون داد و گفت بابا میشه این پرچم مال من باشه؟ میخوام اونو به یه چوب بلند آویزون کنم و بزنم به بالای در خونه. بابا قبول کرد. علی یه چوب بلند پیدا کرد و پرچمو بله به اون محکم کرد و اون وقت با کمک پدر زدن به در خونه. حالا سردر خونه علی اینا هم یه پرچم بزرگ داشت، پرچمی که روش با خط زیبایی نوشته بود یا حسین علیه السلام. بله عزیزای من، این روزا خیلی ها به خاطر ماه محرم به سردر خونه هاشون پرچمای آویزون میکنن. اگه شما هم پرچم دارین میتونین با کمک بزرگترها این کار رو انجام بدین. این کار یه نشونه است، نشونه علاقه به حضرت امام حسین و یاران ایشون علیهم السلام. گلای من، امیدوارم که از یاران امام حسین علیه السلام باشید و امام حسین هم نگهدارتون باشه و خوش به حال بچه هایی که اسماشون حسین، اصغر، ابوالفضل، زینب، فاطمه، زهرا، خوش به حالتون. خب انشالله خوب بخوابین، خوابای خوبم ببینین. خدا نگهداری همگیتون.